नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्गन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण एक भगवान के सिवाय आपकी कोई चीज नहीं है, ना शरीर है, ना मन है, ना इंद्रिया है, अहंकार है, ना बुद्धि है, कोई आपकी चीज, आपकी कोई चीज नहीं है, केवल भगवान आपके, भगवान के अंश आप हो, ममी अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहसुग्रासी, दूसरा ने अपना माना है, आज गलती हुई है। अगर आप कृपा करके आप मान लो मैं नवीर भाई लोग भी हमारे केवल भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, एक तो जानना है एक मानना है, दो बात है, मानो तो भगवान को या जानो यही कि सिवाय भगवान के और कोई मेरा है ही नहीं, ना शरीर मेरा है, ना प्राण मेरे है, ना मन मेरा है, ना बुद्धि मेरी है, ना अहम अहम मेरा है, ना योग्यता मेरी है, ना बल मेरी है, बल भी मेरा नहीं है, मेरी योग्यता मेरी नहीं है, ये सब दुनिया की है, दुनिया के लिए है, अगर मान ले तो न्याय हो जाए, ये सब दुनिया की है, दुनिया के हित के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है, आपको दी है दुनिया की सेवा करने के लिए, अपनी नहीं है, दुनिया की सेवा के लिए दी गई है, दुनिया की सेवा करो, बल है, बुद्धि है, विद्या है, योग्यता है, सब भगवान की है, संसार की है, और संसार की सेवा के लिए दी है, ये अपनी नहीं है, अपनी नहीं मानने से सेवा में लगेगी सुविधा, हमारी चीज नहीं है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, संसार की सेवा में लगाओ, सेवा में लगाने की है, तो सेवा में लगाने से आपका पुण्य होगा, आपका स्वयं का मन भगवान में लगेगा, वो मन शुद्ध हो जाएगा, वो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बल शुद्ध हो जाएगा, आपकी जो निर्मल हो जाएगी, अपनी मानने से अशुद्ध होती है और भगवान की मानने से शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, और सच्चे हृदय से मानो तब होगा, काम मामूली नहीं है, पक्का हृदय से मानोगे भगवान का है तो बरूर शुद्ध हो जाएगा, आप रहेगी नहीं, अपना नहीं है, ये सब भगवान का है, अपना केवल भगवान है, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, अपने भगवान है, भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, कोई तो नहीं है, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं, किसी को भी अपना मानना है गलती है, एक भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, ना प्राण है, ना शरीर है, ना योग्यता है, ना पढ़ाई है, कोई आपकी चीज है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, अगर इस बात को मान लो निहाल हो जाओ और जनता की सेवा में लगाओ, जनता रही है, जनता की सेवा में लगाओ, मेरी एक भगवान है, एक भगवान और कुछ मेरा नहीं है, अगर ये बात पक्की मान लो बहुत फायदा होगा, मेरी नहीं है केवल जनता की है, दुनिया की है, दुनिया की सेवा के लिए है, सेवा में लगा दो तो ये सुगम हो जाएगी, सेवा में लगाने जो रुपया कमाते हो उनको अपना मानते हो वो खर्च होना कठिन होता है, निकाल दिया इधर 100 200 500 वो निकाल दिया तो वो लगना सुगम हो जाता है, वो कठिन नहीं रहता। ये लगना ही है तो लगने वास्ते है, इस वास्ते सभी सामग्री भगवान की है। भगवान की सेवा लगता है, दुनिया की सेवा लगना नहीं है। मेरे एक भगवान है, मेरे तो एक भगवान और कोई मेरा नहीं है। वो बात है एक जानने की एक मान है। जानने की बात खास ये है कि भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। जानने की बात है एक मानने की बात, जानने की बात है कि मेरा केवल भगवान है, क्योंकि भगवान का अंश अंश जीव अंश जीव है, ये परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी ये परमात्मा का है। सो मायावश भय हो कुछ नहीं। मायावश क्या है? जिन चीजों को अपनी मान लिया उनकी बस में आप हो गए। मनुष्य समझता तो है कि धन मेरा हो घर मेरा हो तो लाभदायक है, महान फस गया। लाभदायक दिखता है ये आपकी अभ्रम है, अपनी नहीं है। और संसार की संसार सेवा में लगा दो, संसार में सेवा में लगा दो, इस आपको पुण्य होगा। भगवान ने संसार की सेवा के लिए चीज दी है और सेवा में लगना अपने काम के लिए। अपना अपना तो एक भगवान है, वो अपना है, वो अपना है, और दूसरी अपनी चीज नहीं है। अगर ये मान ली जाए तो बहुत लाभ की बात है। सब भगवान की है और केवल सेवा के लिए दी है। इस वास इन चीजों के द्वारा सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, तो लाभ होगा, जरूर लाभ होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। अपनी मांगने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अपनी नहीं है ये, अपना सुख लेने के लिए नहीं है, अपना भोग भोगने के लिए नहीं है, ये केवल सेवा के लिए है। अपना केवल भगवान है, अपना केवल भगवान है, भगवान केवल मेरा है और कोई मेरी चीज नहीं है। भगवान की मानो और भगवान को याद करो। हे नाथ पुकारो, हे नाथ मेरा मन नहीं लगता है, हे नाथ आपकी याद नहीं आती है, हे नाथ क्या करूं मैं, ऐसे भगवान से पुकारो। जो चाहो सो भगवान से कहो। आप मन नहीं लगता को दो बात है, एक तो अनुकूलता रही एक प्रतिकूलता रही, ये दोष हट जाए और ऐसे गुण आ जाए, ये दो बात है। ये दोनों बातें भगवान से कहो। मत्स्य सर्व दुर्गा पद प्रसाद तरी शी मत प्रसाद आपने होते शासन पदम देव मत प्रसाद या दोनों में हटाने की बात है। वो कहते हैं मत प्रसाद तरी शी सर्व दुर्गा मत प्रसाद तरी शी मेरे की बात हट जाएगा। और मत प्रसाद अब आपने होते शासन पदम देव अभ्य पद भी मेरी कृपा से प्राप्त हो जाएगा। तो जो चीज हटाने की है वो भी भगवान का महाराज मेरे हटते नहीं, मेरा त्याग होता नहीं, हे नाथ आप कृपा कृपा कहो हो जाएगा। और मेरे आप हो मैं आपको भूलू नहीं, आप याद रहे तो आपकी चीज आपकी हो जाएगी, दूसरी दूसरी जगह दोनों काम भगवान से कराओ। भगवान मेरा है करें भगवान, जैसे माँ बाप अपने बालक का पालन करते हैं ऐसे भगवान पालन करते हैं। आप विश्वास करोगे चीजें अपनी मान लोगा तो आप हो जाएगी। ये चीज एकदम बात सच्ची है। लोग नया नया चेला चेली बना हुए, अरे घर की चीजें चाहिए तो भगवान को दे दो, कम से कम नारा नया रहो, नया भार क्यों उठाओ, पहले भार कम है क्या? मन को अपना माना, बुद्धि को अपना माना, प्राणों को अपना माना, जीवन को अपना माना, उम्र को अपनी मानी, बल को अपना माना, विद्या को अपनी मानी, योग्यता को अपनी मानी, ये सब गलतियां हैं। सब भगवान की है नाथ है नाथ है नाथ करो, पर नई नई आपत्तियों करो। पहली आफत भी छोटी नहीं है, वो आफत दुख नहीं रही है, उसको भी भगवान ही समझो। अगर जैसे भगवान ही समझो तो निहाल हो जाओगे, हमारी नहीं है ये, हमारे केवल भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा और कोई। मेरे माई को खास बात दो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। भगवान मेरा है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। शरीर अपना नहीं है, प्राण अपना नहीं है, उम्र अपनी नहीं है, योग्यता अपनी नहीं है, बल अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, चतुराई अपनी नहीं है, विद्या अपनी नहीं है, जोशी की अपनी चीज नहीं है। अपना केवल भगवान है, सिवाय भगवान की कोई चीज अपनी नहीं है। सिवाय भगवान की अपनी कोई चीज नहीं है। सार बात है, सार जानने की बात संसार में इतनी है कि हमारी नहीं है, भगवान की है। इस वास्ते संसार की सेवा में लगा दो, किसी का अहित न हो जाए। निगाह रखो किसी का हित हो जाए, किसी का चित्त न दुखे, किसी का अनिष्ट न हो जाए, ये ख्याल रखो। ये दुख देने वाली चीज है, इस वास्ते किसी का अनिष्ट न हो जाए, किसी को दुख न हो जाए, किसी को संताप न हो, किसी को किंचित मात्र भी मेरे आचरण से दुख न हो, ये भगवान से मांगो। हे नाथ न हो जा तो माफी मांग लो, हो जा तो उसी से माफी मांगो। माफी करो भाई, मेरी भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, भूल करो, भूल हो गई, माफी मांग लो, ठीक हो जाए, सब सब ठीक हो जाएगा। हृदय से माफी मांग लो। माफी मनुष्य करता है ऐसी दिखती है, वास्तव माफी भगवान करते हैं। मगर कर भी जाए कि मैं कहीं नहीं करूंगा, आप रोको, हृदय से माफी मांग लो, आपकी माफी हो गई, बिल्कुल हो गई, हो गई, संदेह नहीं इसमें। एक सेठ जी की बात सुनी, एक सेठ जी गए थे आसाम में। वह मैं मत कर्म के मत परमो मत भक्ता ज्ञान में अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि सब चीजें भगवान की दो ही भाग गई, मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता और संग वैचा नहीं मेरा आसक्ति और व्यर्थ तो धरना दूसरे बढ़ना चाहिए। और ये मन मना भाव मत भक्तों मध्यजी में भगवान में ऐसा है, वो नहीं है। इस वास्ते संसार में किसी का ही चित्त न दुख है, किसी को ही अनिष्ट न हो। तो दो भाई बैठे थे सत्संग में, धनी आदमी। वो एक बोला कि महाराज, मेरा तो ऐसे एक आदमी बैठे हैं, इनके सिवाय किसी से पैर नहीं है, इसने बहुत तकलीफ दी है मेरे को, मेरे व्यापार में बड़ा नुकसान किया है, इसके सिवाय मेरा पैर किसी से नहीं है। शेष का पैर तो भैया छोड़ दो, ये छोड़ने से अच्छा है। दूसरा बोला आज सीधा हुआ है, आज ये बहुत सारा मेरे से डटे रह सकता था, आज सीधा हुआ है, कहीं आप इसे छोड़ दे क्या, पैर लेंगे इसे, ये साथ ही जाएगा। शेष जी का साथ है, बढ़िया चीज ले जाओ, पैर ही ले जाओ, पैर से चीज साथ ही ले जाओ, साथ ले जाओ, मुझे बढ़िया चीज ले जाओ, पैर साथ में ले जाओ, ये दे दो। कहने ये मानता नहीं है तो वो रोने लगे, मैं क्या करूं, मैं पैर रखना चाहता नहीं, तो शेर जी की मेरी आदत नहीं है, बिना आदत की मन बात करी और पीठ हो गया, थन कर गए हो गए। जब ऐसा घबराया कि हमारे के लिए भर रही हूँ, वो कोई महाराज मैं पैर छोड़ू, ठीक और छोड़ दो, मैं तो कहूँ पहले साथ ले जाओ, वो चौकी से ले जाओ, पैर साथ ही ले जाओ। दोनों का प्रेम हो गया, उसके घर दसवां द्वार फूट कर प्राण निकले हमारा, जगह पे पहले पैर छोड़ दीजिएगा, पर बेटो उठे हो सत्संग में, बड़े नीचे सत्संग में विशेष बात कही। तो जो चीज अपने तरफ से छोड़ दे वो माफी भगवान करते हैं, व्यक्ति माफी नहीं करती। आप रो करके माफी मांग लो, वो माफी करे तो अच्छी, नहीं करे तो आप निश्चिंत हो जाओ, आप निश्चिंत हो जाओ, आपने हृदय से मांग ली माफी, आपने पाप गया, सब ठीक हो जाता है। आप हृदय से शुद्ध होना चाहते हैं, निर्मल होना चाहते हैं, कोई पाप रखना नहीं चाहते, छूट जाए, सब छूट जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, प्रार्थना करो। मैं पैर किसी में रहना चाहता, किसी का द्वेष नहीं रहना चाहता, मेरे पैर नहीं चाहिए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। एक दिन रखो उपकार उपकार जान न पाते, कम से कम दूसरे किसी का सिद्ध दुख है नहीं। एक बात याद रखो, एक बात है, घनी बात देवी संपत्ति है, मैं एक ही बात रखू, एक ही बात, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो जाए। एक ही बात, मेरे द्वारा कभी दुख न हो जाए, किसी का बुरा न हो जाए। हो जाए भूल, मैं तो माफी मांगता हूँ, भाई भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, माफी कर दो। माफी वो नहीं करे तो भी चिंता मत करो, भगवान कर सी माफी, हमारी माफी माफी करनी पड़ेगी। हृदय से श्रद्धा समान मांग लो, किसी का बुरा नहीं करना, सबकी सेवा करनी, सेवा जितनी है उतनी, पर बहर नहीं करना, विरोध नहीं करना, द्वेष नहीं रखना, ये भीतर में बिल्कुल नहीं रखना। सब कहना महाराज मैं नहीं चाहता, बैर विरोध मैं नहीं चाहता, द्वेष मैं नहीं चाहता, किसी से बैर नहीं चाहता, किसी का ही बुरा नहीं चाहता। तीन बात क्या करता हूँ, बुरा मानना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं। एक बुराई बुरा छोड़ दे, एक बुराई बहुत लाभ होगा आप कहेंगे। देखो केवल बुराई, केवल बुराई छोड़, किसी को बुरा मानना, किसी का बुरा करना, किसी का बुरा चाहना, तीन बात हुई। एक बुरे छोड़ दे, एक बुरे, अगर हो जाए भूल में तो माफी मांग लो, तो बुरे नहीं करना, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल बुराई नहीं करना। कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, योग सिद्धि हो जाएगी, बुरे नहीं करना, अरे माफी मांग लो, और बुरे करना नहीं है। उपकार हो जितना करो, सुगमता से वैसे करो, उपकार थोड़ा करो तो कोई हल नहीं है। बुराई करनी बहुत खराब है, बहुत खराब, ईश्वर ने बुराई किसी की नहीं करेंगे, बुरा किसी को समझेंगे नहीं, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई करेंगे नहीं, किसी की बुरा चाहेंगे नहीं, बुराई करेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा मानेंगे नहीं। तीन बात, केवल बुराई छोड़नी, केवल किसी को बुरा मानेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी की बुराई करेंगे नहीं, एक बुराई बुराई छोड़ दो, और जब भूलते हैं तो मांग मांग लो। इतनी बात, केवल केवल केवल बुराई छोड़ दो, केवल, और हो जाए तो मांग मांग लो। कितनी सुगम बात है, बल सामने आपने कम हुए और उपवास कम हुए, उदार उदार कम हुए, कोई बात नहीं, परवाह नहीं, बुराई नहीं करेंगे बिल्कुल। देखो तो सही, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। तीन बात, अरे एक ही चीज है, बुराई छोड़नी, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना, बुरा न समझना, बुराई न करना, दो और को तो बढ़िया बात पास बात हो जाए। तीन बात से काम हो जाएगा, भगवान की कृपा से सब काम ठीक होगा। आप विचार कर दो, मदद भगवान करेंगे, सहायता भगवान करेंगे, आपके यानी पालन करने में सहायता भगवान करेंगे, रक्षा भगवान करेंगे, सबकी रक्षा करते हैं। जो भगवान को नहीं मानता उसे भी रक्षा करते हैं, भगवान को नहीं मानता उसके भी। अपना काम केवल यही है, बुरा ही करना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना। तीन बात, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, किसी से पैर नहीं रखना अपना। शेर जी का मेरी आदत नहीं है, पीठ मैं ठंड बह गया जो हो जाते वो गए, मैं तो नहीं चाहूंगा, तो मैं तो पहले क्यों नहीं, साथ में देने चीज नहीं है, विरोध नहीं जा रही, सबको सुख पहुंचाओ, हित पहुंचाओ, हित करो, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, बुरा ही मत करो, बुरा मत चाहो, बुरा मत समझो, ये बात नियम रखो, नियम ले लिया, नियम, बुरा ही नहीं करेंगे, बुरा नहीं समझेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा ही करता है, ये आगंतुक है, ध्यान देना बात कर रहा है। पूर्व में है क्या, ममई वांश और जीवन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, भीतर सब अमल है। आगंतुक दोष आए है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमन बंद नहीं है, शायद शुक्राचार्य स्वरूप है, अमल है भीतर से, वो भीतर से देखो, ऊपर आगे तो आगे आगंतुक दोष आचार आगे आगे माफी कर दो, माफी कर देना और माफी मांगना दोनों बात मामूली नहीं है, बड़ी बलवत्ता की बात है, बड़े लाभ की बात है। माफी कर देना और माफी मांग लेना, कितने और क्या माफी कर दो, बिना मांगे माफी कर दो, बिराजो बराज पधारो। बात है बुरा मत समझो, बुराई मत करो और बुरा मत सहो, किसी का भी बुरा मत सहो, किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा मत सहो। और कोई बुरा है ये मत समझो, भीतर परमात्मा का अंश है, जीव है, चेतन अमल से भीतर से बुरा नहीं है। साबुन लगावे मैं देखो जो बहुत बुरा देखा बोला जाए शरीर है, पर लुटा सब है नहीं ठीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण, लेकिन की छोटी शंका है, ये कहते हैं आपने अभी कहा कि अपनी योग्यता कुछ नहीं है, तो ये प्राप्य पुण्य किताब लोकाम वो अपनी योग्यता, अपनी बल नहीं, बुद्धि नहीं, तपस्या पाप पुण्य चतुराई सब कुछ अपनी नहीं है, तो प्राप्य पुण्य कृतम लोका अनुष्ठिता शाश्वती समाज सूचिनाम सीमताम यह योग भ्रष्ट हो भी जाए थे। संसारी आदमी है, जो संसारी आदमी है जन्मते मरते उनके लिए, अच्छा तो आपके लिए नहीं है, किसी मनुष्य के लिए नहीं है, सामान्य जो आदमी करते हैं उनके लिए, उनके लिए नरक भी है स्वर्ग भी है सब है। जैसे पाप करेंगे पाप होंगे, 84 लाख योनी है, नरक है, नरकों के 28 कुंड है, 24 कुंड बड़े बड़े बताते हैं, ये सब है उन पाप करने वालों के लिए। हम आप उद्धार चाहते हैं, आप उद्धार चाहते हैं तो आप ये पाती है, मेरा कुछ नहीं, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अन्याय नहीं करूंगा, उसने मेरे को अन्याय किया तो कर दिया, उसकी आगंतुक दोष है, भीतर दोष नहीं है, भीतर परमात्मा का अंश है। वैसे भला नहीं कर सको तो मत करो, बुरा मत करो, भलाई नहीं कर सको, उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, तो भलाई नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, भलाई करो बढ़िया बात है, नहीं करो तो कोई नहीं, बुरा ही मत करो, बुरा मत करो ये मामूली चीज नहीं है। तीन ही बात है, न बुरा चाहना, न बुरा मानना, न बुरा करना, नियम ले लो ये, किसी का हो जाए भूल रहे माफी मांग लो, रो करके कह दो माफी कर दो, आप वो नहीं कर दो परवाह नहीं, आप माफी मांगो हृदय से, वो माफी नहीं करे तो भी आप हो जाओगा। माफी करना और माफी मांगना दोनों बड़ वाली बात है, बड़ की बात है, मामूली आदमी माफी मांग नहीं सकता, माफी मांग माफी कर नहीं सकता, दोनों ताकतवर बात है, दोनों ताकत नहीं है, माफी कर देना माफी मांगना, इस वास्ते ये कर दो अपना। नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 14 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।